moko elingi moto atako opekisi boko kamwa atako bokei na ndako ya nganga bolingo eloko ebandi na damu ye na eva nalakisi boye mpo boyeba nalembi kobombala vi na ngai na karamari nakangi motema mikolo mpe mingi nakoki lisusu te o botika na bimisa atako bopekisi bokoka mwa atako bokei na ndako ya nganga bolingo eloko ebandi na damu ye na eva nalakisi boye mpo boyeba nalembi kobombala vi na ngai na karamari nakangi motema mikolo mpe mingi nakoki lisusu te o botika na bimisa motema ya moto epai apesa na bolingo kopekisa te okotikala na soni na soni na soni bolingo ya kobomba soki ekomi makasi ekoningisa mboka o bato bakoyeba o bakoyeba bakoyeba kolata ya mari motindo tutaka monzele ekoluka na iba mpe nakende makala o makala makala kombo ya mari etambwisinga moto nabenga ntango nyonso e mari clara mari clara mari clara foto na ye natina kati agenda mpo natalaka date ya mariage mariage mariage Maria singa moto na benga tango nyonso e Marie Clara. Marie Clara. Marie Clara. Foto na ye na tina kati agenda mpona tala kadate tokokima. Tokokima. Tokokima. Tokokima.